Chane, ngenda kumana. Matumaini yangu ni kwamba ujambo pale pote ulipo, unaotega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro, inasikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura kupitia masafa 89.7 na huko mikoani mnatupata 101. Huu ukiwa ni ule muda wa kukuletea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muhtasari wake. Baadhi ya wabunge wanatiwa hofu na watu ambao wananyanyasa wafugaji wakiwaambia kwamba walikiuka sheria ya spika wa bunge inawahimiza wafugaji kutowalisha mifugo yao zizini. Na baadhi ya wanaseneta wanatiwa hofu na kundi la watu linalotoza ushuru wa pesa 500 kwa watu ambao huwa wanaendesha magari ya aina ya probox wakipitia kwenye barabara ya Bujumbura Bugarama, maeneo yanayotambulika iwabo abantu. Na uko mkoani Muinga, raia wanatiwa hofu na uzagazaji wa kondomu mahali popote, ikiwa kwa sasa na watoto huwa wakichezesha kondomu hizo kama vile vifaa vya michezo. Kuna hayo bila shaka na mingineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Kwa upande wa pili, mitambo inaongozwa vyema na Elia Kadogo. Isanganiro. Habari kamili. Wabunge Warundi walaani vikali baadhi ya viongozi wanaonyanyasa wafugaji wakiwashutumu kuelekeza mifugo yao kupata lishe misituni. Hayo yanajiri wakati ambapo sheria spika wa bunge Pascal Nyabenda inayowaomba wafugaji kutoa lishe ya mifugo yao zizini bado haijatiliwa manane. Waziri wa kilimo, ufugaji na mazingira Deogide Rurema akiwa mgeni rasmi bungeni Jumanne hii aliyatamka hayo bungeni akieleza kuwa swala hilo watalishughulikia ipasavyo. Na tunapoendelea na taarifa hii habari ni kwamba meya wa manispaa jiji kuu Bujumbura anaeleza kuwa barabara zilizoharibika jijini hapa Bujumbura hazikarabatiwe na viongozi wa manispaa ya jiji kuu Bujumbura, ila ni wizara inayohusika na mambo, ni wizara inayohusika na ujenzi ndio wanaohusika na ukarabati huo. Fredi Mbonima anaeleza kuwa manispaa jiji kuu Bujumbura wana madhumuni ya kukarabati barabara ndogo ambazo ziko mitaani. Na baadhi ya wanaseneta wanalani mashirika 92 ndiyo hakika yamekubaliwa kuendesha kazi zao rasmi nchini hapa Burundi. Hayo yalitamkwa na taasisi Niyongabo akiwa ni msemaji pia msaidizi wa wizara ya mambo ya ndani. Kiongozi huyo anaeleza kuwa muhula wa mwezi mmoja waliopewa viongozi wa mashirika hayo ulifikia kikomo tarehe 15 mwezi huu Februari. Taasisi Niyongabo anaeleza kuwa idadi ya mashirika hayo yatosha, kwani katika ripoti wanazo kwa siku zilizojitokeza hakuna mashirika yaliyokuwa yakifikia idadi ya 100 yakitendea kazi hapa nchini Burundi. Na tunapoendelea na taarifa hii habari, muda kidogo tunaelekea yanayojiri huko mikoani. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari hii inaendelea kukujia kutoka hapa Bujumbura, ikiwa ni saa 7 na dakika 26 saa ya Afrika ya Kati, ikiwa ni saa 8 na dakika 26 saa ya Afrika Mashariki. Ni kukumbusha kwamba taarifa hizi unaweza kuzipokea kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro.org, na tukusie yanayojiri mikoani. Baadhi ya wazazi wa mkoa wa Muinga wanaeleza kutiwa hofu na kuzagazwa kwa kondomu maeneo tofauti mkoani humo, ambapo watoto wao wakizitumia kama vifaa vya michezo. Mkurugenzi wa idara ya afya mkoani Muinga ameeleza kuwa hali hiyo inaleta sintofahamu, kwani watu wengi hawajui matumizi hayo, akibaini kuwa watabuni kamati ambayo itahusika na ugavi wa kondomu hizo ili operesheni hizo ziendeshwe bila kukiuka desturi na mira vya Warundi. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kutoka mkoani Muinga, Diodone Nzeimana. Na tutoke huko mkoani Muinga tujielekeze moja kwa moja mkoani Rumonge, ambapo baadhi ya wakulima waliolipa pesa za kununua mbolea ya kizungu mkoani Rumonge wanaeleza kutopokea aina ya mbolea waliolipia, wakielezwa kushangazwa na jinsi pesa zao zilivyopokelewa bila kuwepo kwa bidhaa hii. hiyo. Save Sabimana, kiongozi anayehusika na kilimo na ufugaji mkoani Rumonge, anatolea wito wakulima hao kupokea mbolea iliyoko kwa sasa na kuwa wavumilivu hadi pale itakapopatikana mbolea nyingine, huku wakulima wananungunika kuwa wamelipa pesa zao wakati ambapo kilimo kinaelekea nyakati za upandaji wa mbegu. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kutoka mkoani Bururi, bwana Jean-Pierre Misago. Na tutoke na tunaposalia huko kusini mwa nchi ya Burundi, mkoani Makamba, ni kwamba baadhi ya wakulima wa tarafa la Kibago mkoani Makamba waeleza kutopata mbolea ya kemikali ili wapandikize mbegu zao msimu huu wa kilimo. Duru kutoka kwa kiongozi wa kijiji cha Njimbi zaeleza kuwa wakulima hao wanatumia aina ya kinyesi kutoka katika vyo vilivyojaa. Kiongozi wa idara ya kilimo na ufugaji mkoani Makamba, Aseni Mesindai Hebura, anaeleza kuwa hakuna madhara yoyote yanayosababishwa na kutumia mbolea ya aina ya kinyesi, akifahamisha kuwepo kwa mbolea ya kemikali mkoani humo mkoani Makamba. Aidha, kiongozi huo anafahamisha kuwa walibuni kamati ya wakulima wanao watakaoshirikiana ili pajadiliwe vilivyo namna ya toa ugavi wa mbolea hiyo. Na kwa kutamatisha taarifa hii ya habari, turejelee habari kuhusu ukarabati wa miundombinu jijini hapa Bujumbura. Ni kwamba meya wa manispaa jiji kuu Bujumbura anaeleza kuwa barabara ambazo zimeharibika jijini hapa Bujumbura, ukarabati wazo sio jukumu la manispaa ya Bujumbura, ila ni wizara inayohusika na ujenzi. Fredi Mbonimpa anaeleza kuwa manispaa ya jiji kuu Bujumbura wana madhumuni ya kukarabati barabara ndogo ambazo ziko mitaani. Ebu tumusikilize. Pili, meuliza kuna mabarabara anaonekana amezeeka, amekuwa vibaya, na mjini wa Bujumbura unakusanya pesa juu ya nini atufanye ile kazi. Sisi tunaonesha kama kuna vitu sio sisi tunafanya navyo. Ni kusema kuna waziri wa majengo na ingine, ile njoo zile barabara kubwa, hizi zinapanda, zinafikia Novotel, wanasema kifaransa route classe. Sisi hatuwezi kufanya ile kazi, haizituangalii. Sisi zenye sheria na turuhusu kufanya ni katikati ya mikoani. Sasa tumeshaongea na watu wa ministeri, wako najiandaa kufanya zile kazi, na kio tunasikia mambo hivi na hivi kama meri haifanyi hiyo kazi, na hiyo kazi sio yake. Sisi tuna sheria tunatumikia yuko, na hiyo sheria inajulikana. Huyo alikuwa ni meya wa jiji kuu Bujumbura ambaye alikuwa akisikika. Na kwa kuhitimisha taarifa hii habari, ni kusia ukurasa wa michezo, ni kwamba kombe la mabingwa barani Bulaya siku ya leo litaendelea, ambapo mitanange kadhaa itatimua vumbi majira ya saa 4 kamili. Hapo saa 4 ni kwamba timu ya Atletico Madrid itashuka dimbani kuchuana na Juventus de Turin, mtanange ambao mtaweza kufuatilia moja kwa moja hapa kwenye Radio Isanganiro. Na mchuano mwingine unaotarajiwa ni timu ya Schalke 04 itakuwa ikichuana na timu ya Manchester City. Na siku ya jana, ndugu mpenzi msikilizaji, utakumbuka ya kwamba wenyeji Liverpool walikuwa walikaribisha timu ya Bayern Munich, na mchuano kaitimika timu zote zikiridika kutoka sare tasa. Na mchuano mwingine mlioweza kufuatilia hapa kwenye Radio Isanganiro ni yule ambao ulikutanisha timu ya Lyon, ambapo ilikuwa ilipokea timu ya FC Barcelona kutoka kule Uhispania. Na mchuano huyo ulihitimika timu zote bila kufungana zikiridika kutoka sare tasa. Hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kutamatisha taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia Elia Kadogo aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jamali Vianenge na Kumana, tukutane hapo saa 4 ya usiku, ambapo tutakuwa tukiwatangazia ingwe baina ya kati ya timu ya Paris Saint-Germain ambayo itakuwa ikinywa ni timu ya Atletico Madrid itakuwa ikichuana na Juventus de Turin. Ni hapo saa 4 kamili, mimi na mwenzangu Etienne Manirakiza. Ila kwa kusubiri, endeleeni kusikiliza vipindi vya Radio Isanganiro. Kwaherini.